www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يجدون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إلى آخره. نبي مريم بيتي ديكا دي آية عليه ما كام نهاية دي آية ميكا لأن هي بات آية كي الله كي طرف سيئة ہے رمضان شریف کے تو بھی یہ کہی اور رمضان شریف میں کیا بہت ذکر آتا ہے آئے گا ایمانی طور سے جو آیا ہے تھے اس کا دن ہے رمضان کے وظائف میں سے ایک اہم وظیفہ یہ بھی ہے جنت کا سوال کرو دوزخ سے پناہ مانگو یہ واقعی جنت کا بھی اس کے ذکر ہے اور دوزخ کا بھی ذکر ہے اس وجہ سے مجھے بہت لطف آیا پورا مطالعہ کیا بس پڑھوں گا تشریح نہیں کر رہے لیکن مجھے بہت ہی لطف کا مجھے اثر ہوا اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اللہ بے جہنم سے بچائے آمین دار الخلود جو جنت اس میں داخل ہوتا ہے دونوں کے لیے کچھ اعمال ہیں کچھ اخلاق ہیں کچھ نشانات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پاروی سے بنا دیا ہے اہل دوزخ کے یہ احوال ہیں یہ صفات یہ اخلاق ہیں اور اہل جنت کی یہ اعمال ہیں اور دونوں کی جزاؤں کو بھی یاد فرمایا صرف اہل دوزخ کے اعمال کو نہیں بلکہ ان کی جزاؤں کو بھی یاد فرمایا اہل جنت کے صفات کو بیان فرمایا ان کی جزاؤں کو بیان فرمایا کے بعد سب چلتے ہی رہتا یہاں سے اٹھائی گئی مضمون بھی ہے نعمت کی جگہ بھی ہے جنت نعمت والی چیزیں بھی اللہ نے بیان کیا کہ یہ کرو گے یہ نعمت ملے گی دولت نعمت سزا کی جگہ ہے تم بیان فرماتے رہتے ہیں یہ سزا ایسے ایسے اعمال اخلاق کے لوگوں کے اسی غریب کے ترجمہ یہ ہے. اب بتا جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملے کفار کے پہلی سے تو سب کچھ یہی ہے کہ آج نہیں ہوتا کیا تم اللہ اب خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے. اسی کے مراقبے کے لیے آدمی لا کے پائے ہو جائے تاکہ مراقبہ کیا ہو جائے بل یہی تو سے ہو جائے. ایمانی ایک تو ہے, ایمان کے بھی درجات ہیں. ایک ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اجراء شہادتین علی اللسان, زبان پر شہادتین کو جاری کر دینا یہ ایمان لفظی ہے. اول ہے جنت کے یقین دولت کے اسے بھی ابتدائی چیزیں اس کا یقین ہو جانا ہے. جیسے آپ نے دور سے دیکھا دھواں ہے مجھے یقین میں, پھر دھوئے کو ایسے آگ کے یہاں پہنچے یہ بھی یقین میں, پہنچ گئے آگ تک اور آگ کو چھو لیا یہ بھی یقین میں. علم ہی ہے, علم یقین حق و یقین یہی سب اشارے ہیں. جس طریقے سے جنت کو پیش نظر رکھنا جو رقم کو سامنے آ جانا یہ صحابہ کو حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو کام جب اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں سب سے بھول جاتے ہیں جنت دو رکھ کے سب چیزیں جو ہیں. آپ کہہ رہے تھے دوسری بات تو انہوں نے فرمائی دی تھی یہ ہمیشہ ہی نہیں رہتی, کبھی کچھ کبھی کچھ رہتا ہے بڑا ہم کو آپ کو دے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دو رکھ کو اپنی ناراضگی کی جگہ بنایا ہے, جنت کو اپنے رضا کا موقع بنا. ہمارے بزرگ آدمی فرماتے ہیں کیونکہ جنت اللہ کے رضا کی جگہ ہے, اس رضا کو پسند ہے چاہے اس میں ایک نمبر نہ ہو, اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر. دوزخ سے اللہ ناراض ہے, سزا بڑے تو بات کیجیے, اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی سزا ہے. آپ برابر البتہ جو لوگ امید نہیں رہتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور خوش ہوئے کہا وہ رضو بھی حیات دنیا وطمان بھی ہے. دیکھیے کون ہے مسلمان جو کچھ نہ کوئی اتنے پڑھے کچھ نہ سمجھ نہیں جائے. البتہ جو لوگ ہی نہیں رہتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے ایسوں کا ٹھکانا ہے آگ, بدلہ اس کا جو کماتے تھے بس جاننے میں غریب ہو گیا سے بس کر گیا. جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں ایسوں کا ٹھکانا ہے آگ, بدلہ اس کا جو کماتے تھے. اور بے شک وہ لوگ البتہ جو لوگ ایمان لائے ان جانے چلے گی شروع, البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے ہدایت کرے گا ان کو رب ان کا ان کے ایمان سے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں باغوں میں آرام آرام کے. اے جنہوں نے ایمان اختیار کیا تو ان کے لیے ہے مختصر جماعت جنت ان کے لیے ہے. ان کی دعا ہو جائے گی کہ پاک ذات ہیں تیری وہاں کہیں گے کیا جو نعمتیں ہوں گی وہ تو ہوں گی تمہارا کہا نہیں کچھ اور ہوگا. فرماتے ہیں ان کی دعا اس جگہ یہ ہے کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ, اور ملاقات ان کی سلام اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوب یہ اللہ کو جو پروردگار ہے سارے جہان کا سب کچھ جا کر دے سکتا ہے. وہاں یہ نعمتیں ہوں گی, وہاں کا کلام یہ ہوگا, آپس میں ملا جلنا ایسا ہوگا. اور ان کی تشویش ہوئی پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت کے خاص خاص مظاہر آسمان اور زمین شمس و قمر وغیرہ کی تخلیق کا ذکر کر کے عقیدہ توحید و آخرت کو ایک بلیغ انداز میں ثابت کیا گیا تھا. مذکور صدر آیات میں سے پہلی تین آیتوں میں بتایا گیا کہ کائنات عالم کے ایسی ایسی کھلی نشانیوں اور شہادتوں کے باوجود انسانوں کے دو طبقے ہوں گے. سب کچھ سننے میں زمین کے بارے میں آسمان کے بارے میں پہاڑ سب کچھ اللہ فکر کرتا رہتا ہے. ان آیات کا تقاضا یہ کہ عظیم مال آیا، اس کے باوجود دو شخص ہو جاتے ہیں، ایک وہ جن سے ان آیات کو اتنا زیادہ دھیان ہے، ایک وہ جنہوں نے ان آیات قدرت کا زیادہ دھیان دیا. سب کچھ بیان ہوا، زمین و آسمان سب کچھ اللہ نے بیان کیا، یہ ادھر توجہ نہیں کرتے جسے آج نے دیکھ لیا. لکھا مفید نے نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانا، نہ اس پر غور کیا کہ ہم دنیا کے عام جانور کی طرح ایک جانور نہیں ہے. رب العزت نے ہمیں ادراک و شعور، عقل و ہوش تمام جانوروں سے زیادہ دیا ہے، اور ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنایا ہے. تو ہمارے دن میں بھی کوئی کام لگایا تھا، اس کا ہمیں بھی حساب دینا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی روزے حساب نہ سمجھے. تب اللہ نے تو اتنی نعمتیں دیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ کل شکر ادا کرو. یہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی روزے حساب اور روزے جزا مقرر ہو، جس کو قرآن کی اصطلاح میں قیامت حشر نشر کا بھی کیا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ آخرت کو مانتے، وہاں کی پیشی کا یقین کرتے، یہاں کی زندگی کو ناپایا سمجھتے، آخرت کو پیش نظر رکھتے. یہ چاہیے تھا کہ کیا کیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا. پہلی دعا آیتوں میں ان لوگوں کی خاص علامت بدلا کر ان کی سزا آخر کے لیے کیا گیا ہے. فرمایا کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا خطرہ نہیں ہے، وہ آیات نہ غافلون، کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا خطرہ نہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی ان کی راحت اور تکلیف کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. پہلا طبقہ یہ ہے دوسرے کہ اس دنیا میں ایسے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں گویا یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے. ان کو کبھی دھیان نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شرط و رخصت ہونا ہے. پہلا ان کو کبھی دھیان بھی نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شرط کو رخصت ہونا تو ایسا بدی مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی بھی کچھ تیاری کرو. یار گئی اور مرحا ہمیشہ تخت ربی ماں یہ کام لینا حق ہے، جو چاہے ٹھکانا بنا لے. بہت عمدہ آئے تھے مجھے، میں بہت جان کرتا ہوں پوجا تو بڑے میں سب سے پہلے احمد آباد میں یہ بات کیا لال کری وہ آئے تھے، جلدرا آیا تھا سب الٹی پلٹی تھی جیسی لال کری یہ جلدرا ہے صرف نمونے کے طور پر ہے، وہ جلدا کیا پوچھتے کیا ہوگا. لال کری حق منشا تخر ربی ماما یہ حق دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم مانو نہ مانو نالائکو، یہ حق دین ہے، یقینی دین ہے، کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے. جو چاہے اگر ٹھکانے میں علاج کرا لے اپنے فراج کو، جو ہم نے کہا تھا سب پڑا علاج کرا لیں چار پر، اس کی فکر نہیں تم ہر فراج کرو، وہ ہمارے سارے ایمان سے ہوگا. ایک مطلب ہم کی کہ فراج پر پراٹھی ہو رہی ہے، کتنے لوگوں نے بےقوف ہو رہے پراٹھی میں نام دے گیا، جب بھی اسی انداز سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق نہیں ہے، تو مانو نہ مانو رہا ہے حق منشا تخل الا ربی ماں باپ، جو چاہے وہاں ٹھیکانا بنا لے. یہ فرماتے ہیں ایسا بدی ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہو نہیں سکتا، اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی خود سے تیاری ہونی چاہیے. لال گڑی منشا تخل الا ربی ماں باپ وہ حق دن ہے، یقینی دن ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یقینی دن ہے. اللہ وہاں کا ٹھکانا بنا لو تو اچھے رہو گے، بولے سوائے کافی افسوس کا کوئی نہیں ہوگا. پورا قرآن کی ضرورت پایا ہوگا آخرت کی تصویر یاد جائے. تیسرے یہ کہ لوگ ہماری آیتیں اور نشانیوں سے مسلسل غفلت میں ہیں. اگر وہ آسمان اور زمین ان کے درمیان کے عام مخلوقات میں اور خود اپنے نفس میں ذرا بھی غور کرتے کہ تحقیق ظہار کا سمجھنا کچھ مشکل نہ ہوتا، اور وہ اس احمقانہ غفلت سے نہیں کرتے تھے. جس حالات دیکھو کیا ہے، اس کے باوجود قیامت تک تم نہیں مانتے، یقین نہیں کرتے. میں کہہ رہا ہوں 12 آیت. ایسے لوگوں کی علامت بتائی گئی ہیں، ان کی سزا آخرت میں یہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، خود اللہ فرما رہا ہے. اور ایسے لوگوں کی علامات یہ بتائی گئی ہیں، ان کی سزا آخرت میں یہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اور یہ سزا خود ان کے اپنے عمل کا نتیجہ، ہم نے نہیں لیا، انہوں نے اعمال آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے، ہمارے وجود ہی کے منکر تھے، اس کا نتیجہ کہ ہو نہیں رہا ہوا کوئی تجربہ نہیں. افسوس ہے، یہ جو ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، افسوس ہے کہ قرآن کریم نے جو علامات کفار اور منکرین کی بتائی ہے، آج ہم سب مسلمانوں کا حال اس سے کوئی ممتاز نہیں. مفتی محمد شفیع صاحب بتا رہے ہیں، ماں تھانی کے اجل خلفاء میں سے لازمی جو بنتے ہیں، ہمارے اجل کے ساتھی ہیں. افسوس ہے قرآن کریم نے جو علامات کفار و منافقین کی بتائی ہیں، آج ہم سب مسلمانوں کا حال ان سے کوئی ممتاز نہیں ہے. ہماری زندگی، ہمارے شب و روز کے اشغال و افکار کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہمیں اس دنیا کے سوا اور بھی کوئی فکر لگی ہوئی ہے. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان باور کیے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سچے اور پکے مسلمان، جیسے کہ ہمارے اسلاف تھے، ان کے چہرے دیکھ کر خدا یاد آتا تھا. سچے اور پکے مسلمان کون ہیں؟ در حقیقت یہ کہ سچے اور پکے مسلمان، جیسے کہ ہمارے اسلاف تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، اور یہ محسوس ہوتا تھا یہ کسی ہستی کا خوف اور کسی حساب کی فکر دل میں رکھتے ہیں. آزاد نہیں ہوگی ہم کو جانا، اس کی بھی فکر. اور تو اور مجھے پڑھ ہی نہیں آ رہا تھا، یہ لکھا اور تو اور، میں نے کہا اور دو جگہ کیا ہے، میں نے پڑھا تو معلومات یہ ہے اردو کا یہ اور تو اور. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باوجود گناہوں سے معصوم ہونے کے یہی حال تھا. شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غمگین اور متفکر نظر آتے تھے. حضرت غمگین آ کر جمعہ آتا تھا ڈر جاتے تھے، بلی دیکھتے ہوئے ڈر جاتے تھے، مانگ یہ آگ برسائے گی یہ بادل یا پانی برسائے گا پتہ نہیں. یہ تو کفار کا بیان ہو گیا. تیسری آیت میں ان خوش نصیب انسانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ جل شانہ کے آیات قدرت میں غور کیا اور اس کو پہچانا، ان پر ایمان لائے اور ایمان کے مقتضا پر عمل کر کے اعمال صالحہ کے پابند ہو گئے. دو طبقے ہو گئے تھے، ایک طبقہ کو وہ حال ہے مختصر بیان کیا ہے، طریقہ خوب جیسے کہ قرآن کریم ان حضرات کے لیے دنیا و آخرت میں جو اچھا صلح اور جزا مقرر فرمائی ہے، اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، یہ دین رب ہوں ایمان ہوں، یہ ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ سے منزل مخصوص یعنی جنت دکھلائے گا، جس میں چین آرام کے باغوں میں نہریں باقی ہوں گی. ان کے کفر کا تو وہ نہ کیا اور ایمان کا یہ، یعنی ان کا رب ان کو ایمان کی بےمانی ایمان کی وجہ سے منزل مقصود یعنی جنت دکھائے گا، جس میں چین اور آرام کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی. ان میں لفظ ہدایت آیا ہے جس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھلانے کے ہیں، اور کبھی منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. معنی یا تو ارادہ طریق یا اشارے بچوں کے یہاں ہے منتی کی طرف ہے نا، ارادہ طریق ہدایت میں ارادہ راستہ دکھا دینا، اور بعض یہی اشارے مطلوب یہ مطلوب کو پہنچا دینا، کہ دونوں اس میں فرماتے ہیں. ان میں لفظ ہدایت آیا ہے جس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھانے کے ہیں، اور کبھی منزل مقصود تک پہنچا دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیا کہا کہ منزل مقصود سے جنت تک پہنچا دیا اس کو. اس مقام پر بھی معنی اس مقام پر یہی معنی مراد ہے، خدا نے پہنچا دیا جنت کے، اور منزل مقصود سے مراد جنت ہے، جن کی وضاحت بعد کے افلاس میں ہو گئی. جس طرح پہلے طبقہ کے سردار کیونکہ اپنے تختو میرے صاحب اتنے والے طریقے سے مطلب ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ مجھے بہت پسند, ابھی دیکھا کبھی دیکھا نہیں تھا, بہت خود بالکل واضح انداز میں یاد یہی سناؤں گا آپ کو, خدا کے اس خدا میں کبھی واضح ہو جاتی ہے. جس طرح پہلے طبقے کی سزا ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ تھی, اسے اس دوسرے مومن طبقے کی جزا کے بارے میں فرمایا کہ بہترین جزا ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ملی ہے, ان کے کفر کی وجہ سے جہنم رسید ہوئے وہ لوگ, اور ایمان کی وجہ سے جنت رسید کرنے کوئی حل نہیں, جنت رسید ہوئے. اس طرح اس دوسرے مومن طبقے کی جزا کے بارے میں فرمایا یہ بہترین جزا ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ملی ہے, ایمان ہمارے سارے کا بھی کہ نہیں, اور چونکہ اوپر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آ چکا ہے, اس لیے جیسے ایمان سے وہی ایمان مراد ہوگا جو ہمارے صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صالح کا ذکر نہیں کیا. ایمان اور عمل صالح کا بدلہ بے نظیر راحتوں نعمتوں کا مقام جنت ہے, اس ایمان اور اعمال سارے کا بدلہ کیا جنت, ہر کسی بھی نعمت لا عین رات بلا غنون سمعت ولا خطرہ لا خطرہ بشر, ایسی جنت ہے آنکھوں نے ان نعمتوں کو دیکھا بھی نہیں, کانوں نے سنا بھی نہیں, کا خطرہ بھی بس وسا بھی نہیں آیا, ایسی نعمت بھی اسی طرح جہنم پر بھی حال ہوگا. چوتھی آج میں جنت میں پہنچنے کے بعد اہل جنت کے چند مخصوص حالات بتائے, اول ایک دعویٰ ہوں کیا سبحان اللہ, ان میں لفظ دعویٰ اپنے مشہور معنی میں نہیں جو کوئی مدعی اپنے حریف کے مقابلے میں کیا کہتا ہے, بلکہ یہ جو لفظ دعویٰ دعا کے معنی میں دعویٰ ہوں یعنی جا کے دعویٰ کرے گا وہ کچہری میں دعویٰ سمجھتا ہم کتنے ہیں نہیں تو پڑھا نے پڑھا کے دعوت کیا, یہاں دعویٰ کو معنی دعوت مانے یہ ہے کہ اہل جنت کی دعا جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ہوگی کہ وہ سبحانک اللہم کہتے رہیں گے, الحمدللہ نہیں ہے سبحانک اللہ, یہ بھی ایک اشکال ہے کہ وہاں جنت میں الحمدللہ کہنا چاہیں گے سبحان اللہ کا نکل لکھی بہت اللہ بال وہ سبحانک اللہم کہتے رہیں گے, یعنی اللہ جل شانہ کی تسبیح کیا کریں گے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو عرف عام میں کسی چیز کی درخواست اور کسی مقصد کی طلب کرنے کو کہا جاتا ہے, سبحانک اللہم نہ کوئی درخواست ہے نہ یہ طلب ہے, یہ کیسی یہ ہے شکر گزاری جنت میں پہنچے کر سبحانک اللہم کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کلمے سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ اہل جنت کو جنت میں ہر راحت ہر مطلب منمانے انداز سے خود بخود حاصل ہوگی, کسی چیز کو مانگنے اور درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, یہ درخواست اور طلب اور معروف دعا کے قائم مقام ان کے ذرا زمان پر صرف اللہ کی تصویر ہوگی, صرف اللہ کی الحمد للہ کیا سوال ہے اللہ سے پاک ہے تو نے ہم کو ایمان کو ایسے کیے ہیں نعمتوں سے نوازا, یہ بھی شکر ہی کا ایک مقام سمجھیے, یہ فرما رہے ہیں دعا کے قائم مقام ان کی زبان پر صرف اللہ کی تصویر ہوگی, اور وہ بھی دنیا کی طرح کوئی فریضہ عبادت ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کرنے تسبیح سے لذت محسوس کریں, سبحانک اللہم تیری ذات پاک ہے. آدمی کہتا بھائی آپ بڑے کریم ہیں بھائی سر, تو کہتے اللہ تعالیٰ کی اس وقت تسبیحات یوں کرے گا کہ اللہ کی ذات ہر ایسے پاک ہے, الحمدللہ کے بجائے سبحانک اللہ کا ہے, ابھی کہتے ان کو کہنے میں تھی لذت معلوم ہوگی کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا, کہتے ہیں کہتے ادا کرنے کے لیے کوئی فریضہ عبادت ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ اس کلمے سے لذت محسوس کریں گے اور اپنی خوشی سے سبحانک اللہم کہا کریں گے. اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ میری حمد و ثنا میں ہر وقت لگا رہے یہاں تک کہ اس کو اپنے مطلب کی دعا مانگنے کی فرصت نہ رہے تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیز دے دوں گا, یہ ہے سبحانک اللہ الحمد اللہ کے سبحان اللہ کہنا, وہ میری نعمت مجھ کو یاد کر رہا ہے, نعمت کے بجائے مجھ کو یاد کر رہا ہے سبحان اللہ میں, تو ظاہر بات یہ دیکھیں یہی ہے یہاں تک کہ اس کو اپنے مطلب کی دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ رہے تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیزوں کا ہے, یعنی بے مانگے ان کے سب کام پورے کروں گا, اس حصے سے بھی سبحانک اللہم کو دعا کر سکتے ہیں. دعا تو لفظ نہیں ہے لیکن اللہ کے ذات بے نیاز ہے, کوئی عیب اس کے اندر نہیں. یہ وہی کر سکتا ہے جو ہر طریقے سے پاک و صاف ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سبحانک اللہ کہا جائے. اس معنی کے اعتبار سے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف وہ بے چینی پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ العلیم آج سمجھ آئی بات. یعنی یہی کہ تب کوئی کہتے ہیں بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف و بے چینی پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. یہ دعا پڑھتے ہیں کی کتابیں بہت زیادہ. یعنی یہاں یہ ہے کہ کوئی دعا نہیں اس میں ہے, صرف اللہ کی تصدیق کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تکلیف و بے چینی پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, یاد کر رہے تھے سب کو, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. امام طبری نے فرمایا ہے کہ سلف صالحین اس کو دعائے کرب کہا کرتے تھے, مصیبت کی دعا. یہ بعد میں دیکھا لکھا رہتا ہے, یہ مصیبت کی دعا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کو یہ دعا پڑھتے تھے. اور امام طبری نے فرمایا کہ سلف صالحین اس دعا کو دعائے کرب یعنی دعائے مصیبت کہا کرتے تھے, اور مصیبت اور پریشانی کے بعد یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے. تفسیر قرطبی نے امام ابن جریر اور منذر وغیرہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ اہل جنت میں جب کسی چیز کی ضرورت خواہش ہوتی ہے تو سبحانک اللہم کہیں گے. اب کوئی چیز جہاز اور ضرورت ہی ہوتی ہے فرق پہنچتے ہیں کرتی ضرورت. اسی طریقے سے کوئی چیز مانگا نہیں رہتا, گھنٹی بجی اور پہنچے ہیں. اسی طریقے سے یہاں جب کہا سبحان کا مانگا کوئی ضرورت ہے پورے پہنچے گی. کہتے سبحانک اللہم کہیں گے, یہ سنتے ہی فرشتے ان کے مطلب کی لیے حاضر کر دیں گے. سیکھیں گے چاہے پانی کو بھی ضرورت جمنے کی ضرورت کون کرے. گویا کلمہ سبحانک اللہم اہل جنت کی ایک خاص اصطلاح ہوئی, الحمدللہ نہیں سبحانک اللہ, جس کے ذریعے وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے اور ملائکہ ہر مرتبہ اس کو پورا کریں گے. یہ نہیں کہ کئی مرتبہ پانی مانگو گے, کئی مرتبہ نہیں, جائے مرتبہ مانگو گے جب تک خواہش ہوگی تب دیں گے, اور ملائکہ ہر مرتبہ اس کو پورا کر دیں گے. اس لحاظ سے یہ کلمہ سبحانک اللہم دعا کو کہا جا سکتا ہے. اہل جنت کا دوسرا حال یہ ہوگا کہ تحیت یا سلام ان میں اس کلمہ کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی آنے والے یا ملنے والے شخص کا استقبال کیا جاتا ہے. جیسے سلام یا خوش آمدید جو کہ جاتا ہے خوش آمدید کہا جاتا ہے, اہلن و سہلن کہا جاتا ہے. اس آیت نے بتایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ فرشتوں کی طرف سے اہل جنت کا تحیہ سلام سے ہوگا, آئیں گے تو فرشتے کہیں گے سلام. یعنی یہ خوشخبری تم ہر تکلیف اور ناگوار چیز سے سلامت رہو گے, یہ خوشخبری دے گئے. یہ سلام خود ہر تعالیٰ کی طرف سے بول سکتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے اور فرشتے تو کہیں گے. جیسے سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب رحیم, فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے دوسری جگہ آیا ہے والملائکۃ یخرجون علیہم من کل باب سلام علیکم, یعنی فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے سلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں گے. ابھی سب سے کہا یعنی فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے سلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں گے. ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں, کسی وقت براہ راست اللہ جل شانہ کا سلام پہنچے اور کسی وقت فرشتوں سے پہنچے گا. تفریح دے رہے کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہیں پر تو کہا گیا, کبھی اللہ تعالیٰ خود اشارت فرمائیں گے اور کبھی فرشتوں میں نہیں جا کے ان کو تسلی دیا ہو. اور سلام کا لفظ اگرچہ دنیا میں دعا ہے لیکن جنت میں پہنچ کر ہر مطلب حاصل ہوگا, اس لیے وہاں یہ لفظ دعا کے بجائے خوش آمدید کے موقع پہ ہوگا. خوشخبری اچھا اچھا آ گیا. تیسرا حال اہل جنت کا یہ بتایا ہے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. یعنی اہل جنت کے آخری دعا الحمد للہ رب العالمین ہوگی. یہ بھی آ گیا سبحانك اللهم. وہ کہتے کہتے یاد رکھو گے. مطلب یہ کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت کرتی ہوگی. پہلے سبحانك اللهم کہتے تھے, اب اس کے بعد الحمد للہ کہنے لگے. پہلے تنبیہ کیفیت تھی کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اور عقی میں جاتے جاتے یہ ہوگا کہ اللہ ہر کمال سے متصف ہے. یہ ہوگا پہلے سبحانك اللهم کہتے تھے, اب الحمد للہ کر رہے ہیں. رسول نے تیسرا حال اہل جنت کا یہ بتایا, وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, یعنی اہل جنت کی آخری دعا الحمد للہ رب العالمین ہوگی. مطلب یہ کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی نصیب ہوگی. جیسا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی نے اپنے ایک رسالے میں فرمایا کہ جنت میں پہنچ کر عام اہل جنت کو علم و معرفت کا وہ مقام حاصل ہوگا جو دنیا میں علماء کا ہے. عام جنتیوں کو ایسا علم اللہ دے گا شروع پڑا کے لیے اللہ تعالیٰ مرم علم سے بھی شروع ہوتا ہے. ایک رسالہ پڑھو جنت میں کون کہہ رہا ہے سہروردی. جنت میں پہنچ کر عام اہل جنت کو علم و معرفت کا وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں علماء کا ہے, اور علماء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو یہاں انبیاء کا ہے. یہ علماء کی مدد غرت الانبیاء وہاں جا کے زیادہ جاری ہوگا. عام لوگوں کو جو جنت میں جائیں گے علماء کے درجے میں, اور علماء انبیاء کے درجے میں, اور انبیاء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حاصل. یہ تین درجے عوام, عام علماء, جو دنیا میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قرب خداوندی کا انتہائی مقام حاصل ہوا. ممکن کہ اسی مقام کا نام مقام محمود ہو جس کی اذان کی دعا میں آپ نے دعا کرنے کی ترتیب فرمائی. سب کے درجات بڑھ جائیں گے, عوام علماء بجیں گے, علماء انبیاء بجیں گے, انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قرب خداوندی کا انتہائی مقام حاصل ہوگا, اور ممکن ہے کہ اسی مقام کا نام مقام محمود ہو جس کے لیے اذان کی دعا میں آپ نے دعا کرنے کی ترکیب فرمائی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت کی ابتدائی دعا سبحانك اللهم ہے پہلی دعا, اور آخری دعا الحمد للہ رب العالمین ہے. اس میں اللہ جل شانہ کے صفات کی دو قسموں کا اشارہ ہے. ایک صفات جلال جس میں اللہ جل شانہ کے ہر عیب اور ہر برائی سے پاک کرنے کا ہے, وہ سبحانك اللهم ہے. اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے, شبہ نقص سے بھی پاک ہے. تعمیر مشورہ بولی کہا اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو علامہ نہیں کہا جاتا. علام تو کہا جائے گا, علامہ نہیں کہا جاتا. علامہ میں عقیم تے ہے, تے اگرچہ مبارکہ کے لیے تعمیر کے لیے نہیں ہے, لیکن شبہ تعمیر ہے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو علام تو کہا جاتا ہے, علامہ نہیں کہا جاتا. علامہ محمد ابراہیم صاحب کہا جا سکتا ہے, علامہ یعنی کہ اللہ علامہ. دوسری صفت اقرار اس کی طرح کی بڑائی سے پاک ہو گئی, اور دوسری صفات اقرار جن میں ان کی بزرگی اور برتری اور اعلیٰ کمال کر دیتے الحمد للہ. تب القسم رب قسم جلال و اکرام میں ان دونوں صفتوں کا اشارہ ہے. تب القسم بھی ہے, ذل جلال دونوں, جلال بھی ہے اور جمال والی آئے تمیش میں آ گئی میں ان دونوں قسموں کی طرح اشارہ کیا گیا ہے. غور کرنے سے معلوم ہوا ہوگا کہ میزان باللہ کے صفات جلال میں سے سبحانیت ذکیل ہے. اس سے معلوم ہوگا کہ سبحانیت اللہ کے صفات جلال میں سے ہے, اور مستحق حمد و ثنا ہونا اصناف اکرام میں سے ہے. الحمد للہ یہ اصناف کمال کو بتایا ہے اس میں, اور سبحان اللہ اسمائے تمجید جو تمجید کیا ہے, اور ترتیب طبی کے مطابق صفات جلال صفات اکرام پر مقدم ہے. پہلے سبحانك اللہ کا یہ صفات, اس کے بعد الحمد للہ کا. اس لیے اہل جنت شروع میں صفات جلال کو بلفظ سبحانك اللهم بیان کریں گے, شروع میں سبحانك اللهم کہیں گے, اور آخر میں شفاعت اکرام کا لفظ الحمد للہ رب العالمین کی ترتیب ترتیب نہیں ہو رہا. پہلے سبحانک اللہم شفاعت جلال کا ذکر کریں گے, پھر الحمد للہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمالات شفاعت کمالیت سے متصف ہے. وہاں سبحان اللہ تمام شفاعت تنقیشیت اللہ تعالیٰ مبرا ہے, یہ کہیں گے. یہی ذکر کریں گے, یہی ان کا رات دن کا مشغلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہی مشغلہ ہے, شفاعت تنظیم شفاعت تعمیر بیان کرتے رہتے ہیں. ان تینوں احوال کی ترتیب تبھی یہ ہے کہ اہل جنت جنت میں کہیں گے سبحانک اللہم کہیں گے, کیونکہ جواب میں ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا, ان کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے. جب وہ کہیں سبحانک اللہم تو ان کی تعریف کریں گے, تو اللہ تعالیٰ بندے کہہ کے الحمدللہ رب العالمین کہیں گے. رومانی احکام و مسائل دوسرے میں قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا ہے کھانے پینے کے تمام کھانوں میں سنت اہل جنت کی اس عمل کے مطابق یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں. اب ظاہر سنت بیا کر رہے ہیں میں کہ اہل سنت کے مطابق یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں, الحمدللہ کا ختم کریں کھانے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جب کوئی چیز کھائے پیے تو بسم اللہ سے شروع کرے اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہے. مستحب ہے کہ دعا کرنے والا آخر میں یہ کہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرطبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ سورہ صافات کے آخری آیتوں میں پڑھ لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طبقہ اولا میں مومنین کی طبقے میں رکھے, جو جنت کے لائق ہیں شفاعت سے ہم سب لوگوں کی دنیا ہی میں برسہ کر دے, اچھا فرما دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے جنت کے روزہ کا ذکر فرمایا ہے اور بہت کثرت سے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے صفات کو اختیار کرنے کی توفیق دے, جو رحمیوں کے جو صفات ہیں اس سے ہم سب لوگوں کو بری اور الگ کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو رمضان شریف کے لیے ہم لوگوں کے لیے بہترین مشکل ثابت ہو اور بہترین تعلیم دینے والے بیان ثابت ہو. بیان کرتے ہیں.